welcome you to, for coming to our office. And I wanted to say something, some important points. About which there should not be misunderstanding. So I will tell you those facts. ما د دوستانو کلمه زرتو ده چې زه هم کله زه باندې کوم چې تر بل څو کال ته زه د دې پاتشو څو کال ده ما د دې پاتشو او تمام یې کړې نو خالي یې کړې او شعار یې کړې په دې خبر باندې تقریبا نو داسې یو مسلکي مرګري باندې I before I say it, friend, welcome to your office. I used the word of friends because I was journalist and I was editor for a new magazine in Afghanistan. I was editor for a newspaper too. The main matters for me are the Ittihad and Salaam. نوا امریکا ته سفر مثلا نوا من سفر چې د خلکو په ګروپ کې او په ټولګي کې د لوی دنیا مثلا او بل اخر د مصارو او ټول These important points that I say I will tell you, the first one is about the alliance. The second, about our trip to the United States. The third, about Lawyer Jirga. The fourth, about the withdrawal of Soviet forces from Afghanistan. The Ittihad is that the people listening to Bala, the Ittihad was a lot of people who خاله نن کال بعد دا یو پردې سره د یو ډول خاصه دغه خاصه دي دغه خبرې په اساس کې موږ د سکورو په څیر دا اتحاد د ریاست په اړه نو عايز یو وخت شي about اتحاد I will tell you some people are thinking that There is a duration for the chairman, maybe 1 or 1.5 years. But I will tell you, for the chairman, there is not a limit time. Oh, did you want to know that the Munga Tajribatwell, Kalachi, the Harbrit, Mohammed Wafta, the Sir? نو هغه باندې دا تهمت لګېدلې ده چې دا په دغه موده کې د خپل تنظیم د پاره کار کوي. And we have experienced last for the chairman of the alliance a limit time has been pointed so that he has been accused that that he is working for his party. And that was the reason that we declared many times the alliance. Then it was broken. Later it was broken. دا اتحاد مهم کارونه په درو کارونه خلاص کړل. I will summarize the functions and the jobs of the Ittihad in three categories. اول د دې اتحاد هدف دا دی چې په تلاشي کې د مجاهدینو ساتنه وکړي The first one is to unify the Mujahideen inside Afghanistan in the front. bring them under a single command. ذكر من نقول في دول أحزاهم الدخمان المزاجين ومقاومتنا أعرام نظر وباهم بإليك مندول عن أكاد غيرهم من دخمان زيادة أو عديد الشيء The enemy is not safe just for a moment to Mujahideen attacks, but they are still there because the Mujahideen are not under a single command. The second thing that we want to work on is to assure our Muslim brothers inside Afghanistan who are being deceived or who are deceived in their with the Russians and those who have who have gone to the West. Those countries that are rebelling Afghanistan, they will take part according to their capability. And he cannot work all שלנו. من شما که سپار خلقی و یاده سه آقای اوچی لگه تا روشن که او اوپل تماما رو نیمشون مخاره که پای آقا چون آقا تا آقا تلاب دارید نظر دارید استازو در خبری غلط در رنگی پیش شده غلط در رنگی پیش شده دایم خبره دایم خبره دایم خبره دایم خبره دایم چه زا خودش بگر نکوم چه خان عبدالله خان بزن امکان لري دا خبره هم اولټان اساسي دي ځکه دا تر اوسه پورې خان او ګور خان ته یو پښتون په حیث ګور او یو پښتون د دې باید تصور ورکړي چې روسانو څنګه کار نه کړی دي دا کارونه دا یا منطقي دي یا معقول دي دا په ځای کارونه دي زه هغه چا ته بېخي په حیرت باندې کوم چې هغه په پاکستان کې پاکستاني حکمرانان چې موجود دي په هغې ځای کې پر ځان غلام بولي او افغانستان کې چې غیر افغانستان خلک هلته زور اچولی دی او هغې ته به تور ازاد ملکو وایي دا ما ګومان لیکي چې اخر سره به خبر وکړي خو زه د سپیکر کوم چې د دې عبدالرحمن خبرې دي او د ګډو کړنو مشر خبرې دي امکان لري هغه خلک اردو تعبیروي او هغوی ممکن په دې موضوعګانو باندې ډېر صلاحت ډېر لپاره ولیکي چې هغوی دا خبر نه زیات تشنج پیدا نه کړي یعنی زه خو باور لرم لکه څنګه چې هندو دور پاکستان دښمن ده همدارنګه روس د ټول پاکستان او افغانستان دښمن ده او دا ټول پښتنو ته یو شان دښمن ښکاري خو که یو ساده سړی پیدا شي هغه څه خبره کوي او هدایت یې کوي غلط کوي روس یعنې موږ خپل افغانیت خو دا خبره نه مني که موږ مانو ولي خان ډز مړ موږ دا خبره منلی نه شو چې ده په غاړه کې د هندو پرتیا وراچوي یا ده په غاړه کې د روس پرتیا وراچوي دا موږ سره د دې موکي او حتی موږ خپل خبرو کې راغلي دي چې موږ د روسانو سره د سابق میدان کې دي حق لرو چې موږ د داوود د ترکیو د امین د ویرو پښتارو ځکه تر ما لاس پات شي دا به زه پرې کوم دا به خپل حق نه لرو استعمالت کي خو هغوی په استعمال کې بد عناصر وو د روس ته حق وچا وژل دا ما وژل یا ما باندې کورو یا ما دغه سره کول چې او ور چې وای شي خپل ور سره کوي د سړی دا په خپل راځي دا ور سره کوي ما ته زه د ویل دي او دا موږ سره قاطعانه تصمیم ده چې ما سره خلا قاطعانه تصمیم ده که د شو وخت راځي چې میدان محاصرې ته خبر راځي موږ په دې باندې په ټول تاسو ته ګور اسو چې هغه خلک چې روسان مو سره مزګر وته وځي دي دا به ورته حق وکړي نو دې ملي مصالحه زه حق لري په اعلان کې نو دې لوی جګې حق لري نو دې اعتراضي حکومت حق لري دا دا څه اسکر ده چې قانون هغه وکړي چې نه کار دی دي موږ دا سره تر اوسه وګورې چې خبرې کوي دا موږ په هغه کې فکر کولای شو امکان لري چې په هغه لنډه ساحه کې چې دا څنګه وځي څنګه ورځي په دې حته کې سره خبرې وکړي د افغانستان د رژیم په تعین کې د افغانستان د شخصیتونو په تعین کې موږ حاضر نه یو چې د روسیا د غربي او امریکا مخالفت سره په اړه خبرې وکړو او هغه ته په دې کې مداخله وکړو. I'd like to know. The one who might push. Nadi the masal ni mo chita su jawab la. Madar to lo ke tasu ye mun Russia no sara khabar ko lo bande gaur boli. Da Russia ne tasu to waqt masala ta khosan go to ولې هیڅ نور څه مسله نه ده. خو خبرو ته چې دا دغه مسله د پښتون سره دا پاتې کیږي چې هغه یې دا خبره وکړي چې د ما د پښتون مصیر په یو خبره خبره کوي چې د دوی د وطن لپاره څنګه باید موږ لا روښوخن دینا علاوه موږ دا صادق اعلان وکي دوی موږ سره خبره حق نه لري او موږ نه یو حاضر هغه دښمن چې ما په کاله کې ناست دی زما بچیان را وژلې دي زما د کور هستي او مستي ټوله وړې ده او هلته ناست دی او ما ته وایي راځه وخت ما سره خبره وکړه هغه سره زه خبره شو Excuse me, are you going to take questions one by one or does everybody just shout? At the beginning of your statement, you said that this alliance will bring about a united front inside Afghanistan. Does this include a united and coordinated military front, or were you referring to just a political front? سوفونه په صحرا باندې یو کېږي سوفونه په ځاني صحه کې یو کېږي It was great unified front in military What are the main problems in achieving this united military front اساسي مشكلات د دې واحدې کومندي د دې واحد په ځاني صحه کې هغه اساسي مشكلات دي چې The main problem was different parties. Now there is an alliance, and they will take active measures, active steps to make a unified military front. Because the differences amongst us is not an ideological difference. But the Mahdi, the Palestinian Amarashi, the Palestinian Amarashi, we were united and we are also united because we have not an ideological difference. So in terms of that question about unity, there's a fairly lengthy question. You may want to take a piece of time. A colleague, Tony Davis, and I recently returned from 3 months covering Jihad in Afghanistan. It so happens the principal group that we covered was Jamia. Yeah. On our way out, we were taken prisoner near Gandalabad for 3 days by Jamia's rival, Hizb Islami, in an area where these two groups are killing each other at a fair clip. The commander in that area said that he was acting under orders to arrest journalists and take film from those who did not have the blessing of Hizb Islami. This is the same party-wide order that has led to other journalists having their film confiscated, or some would say stolen, by Hizb Islami in Cantlewire, for example. I wonder what Mr. Hollis thinks about this renegade action towards those who have come to tell the story of Jihad. Does he approve of the action? As chairman of the Unity Committee, does he want international publicity for the cause? Is he worried at all about this type of thing having a chilling effect on journalists going inside? And if he does not approve of it, what does he plan to do about it? Which Hizb Islami? Hizb Islami of Hizb Islami de Hikmatyar. So, when they were built, they were built, and they were built, and they were built, and they were built, and they were built, and they were built, and they were built, and they were built, حزب اسلامی خط کنه لری نو دا اغنه دا آیا دن عمل به مناسب تاییدهی تصدیقهی او یا دیدی عمل دی مخلیل پارد سنده چه شفاق پیسد تصمیق که ویده پرنده که دوی یعنی چه پلان داری چه کول غاری پرس که معلومه دا این دا پرنده اتفاق نام Make sure I got it all. خلق داوود